Η 87η σούρα Ελ Αλα, ο ύψιστος, σε 19 εδάφια εν Μέκκα. بسم الله الرحمن الرحيم. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. سبح اسم ربك الأعلى. Δόξαζε το όνομα του Κυρίου σου, του Ύψιστου. الذي خلق فسوى. Που δημιούργησε και στη συνέχεια τελειοποίησε. والذي قدر فهدى. Που θέσπισε νόμους ιδιότητας σε κάθε δημιούργημα και έτσι καθοδηγεί. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى, και έκανε να βγουν οι πράσινοι βοσκότοποι. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى, και έπειτα τους έκανε μελαψές καλαμιές. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى, θα σου διδάξουμε διαβάζοντας το μήνυμα το Κοράνιο, ώστε τίποτε δεν θα ξεχάσεις. Illa ma shaa Allah, innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Εκτός ό,τι θέλει ο Αλλάχ, γιατί γνωρίζει το φανερό και ό,τι είναι κρυμμένο. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, και θα σε διευκολύνουμε να αναγγέλεις τον απλό δρόμο του Ισλάμ. فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى, γι' αυτό προειδοποίησε νουθετώντας σε περίπτωση που η προειδοποίηση ωφελεί. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى, θα δεχθεί τη συμβουλή όποιος φοβάται τον Αλλάχ. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, και θα την αποφύγει παραμερίζοντάς την ο δυστυχής που διάλεξε την απιστία. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, που θα μπει στη μεγάλη φωτιά. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى, που μέσα της τότε δεν θα πεθαίνει ούτε θα ζει. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, θα ευτυχήσει μόνο όποιος έχει εξαγνιστηθεί. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, και δοξάζει το όνομα του Κυρίου του και προσεύχεται. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, και όμως προτιμάτε, ο άνθρωποι, τη ζωή αυτού του κόσμου. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, ενώ η μέλουσα ζωή είναι καλύτερη και διαρκεί μόνιμα. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى, αυτές βέβαια οι προειδοποιήσεις είναι γραμμένες στις βίβλους των πρώτων, των αρχαίων αποκαλύψεων. صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى, στις βίβλους του Αβραάμ και του Μωυσή.